ما آیه 12 رو برای شما ظاهراً مبحث رو تمام کردیم، درسته؟ بله؟ متن تفسیریشو نخوندم؟ میخوانیم؟ مشکل نداره. خب سوال که ندارید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طاهرین. لولا از سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین. اینو من یادمه که مفصل بحث کردم، دیگه زیاد بحث ظاهریش رو نمی کنم چون میخوام پیشرفت کنیم. متن رو نگاه کنیم. به انفسهم خیرن، میگه به انفسهم، ترجمه آیه این میشه چرا توبیخ کرده، چرا گمان نبردند مؤمنین و مؤمنات به خودشون خیر، یعنی من گمان ببرم به خودم خیر، در صورت که اون چی که در خارجه، یعنی این که چرا بگید به مؤمنین دیگر بگو گمان خیر نبردند، ها؟ یعنی قاعدتا باید این طور گفته میشد، لولا از سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات به اخوانهم خیرا یا بالمؤمنین خیرا، ولی گفته به انفسهم، این خودش تأکید نشون میده چون این نمال مؤمنونه اخوه، همه با هم، درست شد؟ تو قرآن داریم لا تلمزو انفسکم، دیدید؟ و لا تنابزو بالالقاب. این لا تلمزو انفسکم، لمز یعنی عیبجویی کردن دیگه، ویلون لکل همزت لومن، لا تلمزو انفسکم یعنی چی؟ یعنی خودتون عیبجویی نکن، یعنی من بشینم از خودم عیبجویی کنم؟ آیه منظورش یعنی لا تلمزو المؤمنین الاخرین، ولی تعبیر به انفس شده، گرفتید چی عرض میکنیم یا نه؟ این تأکید رو توش داشتی به انفسهم، ای بالذین منهم من المؤمنین والمؤمنات، یعنی به کسانی که از اونها هستند بیان باشه از مؤمنین و مؤمنات، مثل که قولهی ولا تلمزو بگی انفسکم و ذالک نحو ما یرب و ذالک نحو ما یربا. میگیم چجوری میشه که باید به مؤمنین دیگه گمان خیر برد، و ذالک یعنی بیان این آیه، توضیح این آیه، نحو ما یربا مثل چیزیست که روایت شده که چی؟ ان ابا ایوب الانصاری، ان ابا ایوب الانصاری، این که ابا ایوب انصاری قال لام ایوب به زوجه خودش گفت الا ترین ما یغال، گفت نه ما یغال زنشه دیگه، ام ایوب زن ابو ایوبه، چی؟ فرق نمی کنه، به ام ایوب گفت یعنی به زنش گفت دیگه، کنیشه. حالا ام ایوب الا ترین ما یغال، گفت ام ایوب نمیبینی چی میگن چی گفته میشه؟ بعد داستانو توضیح داد براش، بعد اون برگشت گفت فقالت ام ایوب قالت لو کنت بدل صفوانه اکنت تظن به حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوا، اگر تو به جای صفوان اون کسی که با شتر زن رسول خدا را آورد بودی، آیا تو گمان میکردی نسبت به ناموس رسول خدا بدی رو، یعنی به ذهنت نسبت به او خیانت میرسی؟ قال لا لا، گفت نه نه من اگه جاش بودم اصلا. قالت ولو کنت انا بدل عائشه رضی الله عنها ما خنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت منم اگه جای زوجه رسول خدا بودم بگو هیچ وقت یه همچین چیزی رو تنبش نمیدادم و یه همچین کاری رو به ذهنم نمیرسید، در صورتی که فعائشتو خیرون منی و صفوان خیرون منک، در صورتی که زن رسول خدا خیلی از من متقی تره و بگو صفوانم خیلی از تو بهتره. و چطور ما داریم در مورد این میشه همون زن المومنون و المومنات به انفسهم خیرون، این میشه این. این زالکه یعنی گمان خیر بردن مثل اینه، مثل چیزیست که روایت شد. فهم قلت، میگه حالا اگر شما بگی حلا قیله، حلا مثل لولا و اثر فعل ماضی اومد حرف تحزیزه، یعنی چرا گفته نشده، اعتراض کنید. اگر اینطور بگی حلا قیله لولا از سمعتمو زننتم به انفسکم خیرن و قلتم، چرا زن المؤمنون و المؤمنات اسم ظاهر آورده و التفات بعدم و قالو، در صورت که سمعتمو باید بشه چی؟ زنن تم. چرا عدول شده از خطاب به غیبت؟ میگه ولما عدل عن الخطاب الى الغیبه و عن الضمیر الى الظاهر، از جایی که بگه زننتم ضمیر مخاطب بیاره عدول کرده به اسم ظاهر مؤمنین و مؤمنات. من عرض کردم هم التفاته هم توش بگید توبیخ هست که شمایی که مؤمن و مؤمنه هستی نباید یه همچین فکری به ذهنت برسه، تو باید فکر خوب بکنی. قلت و لیبالغ، برای اینکه مبالغه بشه، فت توبیخ به طریقت التفات، با طریق التفات مبالغه شده. و لیصرح بلفظ ایمان، و برای اینکه تصریح بشه به لفظ ایمان، دلالتن به جهت اینکه دلالت کند علی ان الاشتراک فی مقتضن ان لا یصدق مؤمن علی اخیه، ان لا یصدق مؤمن علی اخیه ولا مؤمنتون علا اختها قول آئبن یا قائبن و تائن. مشخص؟ چرا ایمان آورده؟ به جهتی که دلالت کنه بر این که مشترک بودن در این ایمان که شما و اون کسی که داره حرفش زده میشه اشتراک در ایمان دارید، این اشتراک در ایمان اقتضا میکند مقتضی ان لا یصدق مؤمنون، اقتضا میکنه که تصدیق نکنه هیچ مؤمنی علا اخی بر برادر خودش بر علیه او، ولا مؤمنتون علا اخته ها، و هیچ زنی هم نسبت به زن دیگه تصدیق نکند. چی رو تصدیق نکند؟ ان لا یصدق مؤمنون ولا مؤمنتون قول قائبن و تائنن. قائب باشه یعنی کسی که بگید غیبت میکنه، تائن یعنی کسی که طعن میزنه، ولی عائب و تائن بهتره. عائب با تائن، عیب و طعن با هم میاد، این بهتره تا غائب و تائن. قول عائب بگید و تائن، اون کسی که داره نشغول میزنه میخواد اشکال بگیره حرفش رو تصدیق نکنه. و فیه، حالا دقت، و فیه تنبیه على ان حق المؤمن اذا سمع قالتا في اخيه ان يبني الامر فيها على الزن لا على الشك. اینو منم گفتم یادتونه اول وهم. در این تنبیه است بر این که باز این عدوله اینو میفهمونه وقتی گفته زن المؤمنون، این فهمیده میشه که حق مؤمن اینه وقتی شنید سخنی را در مورد برادرش، این که بنا بگذارد مطلب رو امر رو در این سخن بر گمان، بر گمان یعنی با گمان قوی بگه که همچین چیزی بگی نیست، نه اینکه بگه من شک دارم همچین چیزی بشه، نه صرف وایسه بگه شما دروغ میگی. عکس العملش باید محکم باشه. فیها علی الظن لا علی الشک و فیه تنبیه علی ان حق المؤمن اذا سمع قالتا فی اخیه ان یبنی الامر فیها علی الظن لا علی الشک و ان یقول بملء فی. ملء یعنی پر، فی یعنی دهانش، فمی، و با پر دهانش، با تمام دهانش بگه بناء علی ظنه بالمؤمن، بر اساس اون گمان خیری که به مؤمن داره، و ان یقول بملء فیه بناء علی ظنه بالمؤمن الخیره، چی بل ظنه بالمؤمن الخیره، چی بگه؟ چون گمان به مؤمن دارد خیر رو، این خیر رو برگرده ان یقول هاذا افکن، با داد بلند بگه هاذا افکن، هاکذا به لفظ مصرح، اینجوری بگه با لفظ کسی که تصریح میکنه به براءت ساعته، به براءت دامن مؤمن دیگه، یعنی با لفظ یک نفری که تصریح میکنه به این که دامن مؤمن از این چیزا پاکه. کما یقول المستیقه، همونطور که یه کسی که یقین داره، المطلع و علی حقیقت الحال، گفتنش باید مثل کسی باشه که یقین داره، ناراحت شد داد بزنه که این حرفی که میزنی دروغه، از خدا بترسه اون کسی که اینو میگه، اینطوری بگه، اما تو گمان، بله گمان داشته باشه، چون نمیشه بگیم یقین کنه، یقین دست ما نیست. و هازا من الادب الحسنه، ببین میگه این از آداب زیباست، الذی قل القائم به و الحافظ له، زمخشری میگه، میگه الذی قل القائم به و الحافظ له، از این ادبهای قشنگیه که کمتر کسی قائم به آن است و بگید حافظ آنه، کمتر کسی عمل میکنه، مردم گوششون رو میدن به این که هر مطلبی رو بشنون. و لیتک، و کاش تو، لیتک تجد من یسمع و فیسکت، میگه کاش تو کسی رو پیدا میکردی که در مورد مؤمنی یه حرفی بشنوه فیسکت، سرشو بندازه پایین سکوت کن، ولا یشیع ما سمعه به اخوات، بعد هم پخشش نکند اونی رو که شنیده با نظائره، بگید دیگه با یک کلاغ و چهل کلاغ، میگه کاش مسلمونای ما، مسلمونای الان ما جوری بودن که اگر یه حرف زشتی میشنیدن ساکت میشدن و یک کلاغ و چهل کلاغش بگید درست شد، تمام شد. حالا نگاه کنید، میگه لولا جا او علیه، خدا برمیگرده به داستان افی، میگه لولا جا او علیه، لولا برای چیه؟ توبیخ، ماضی اومده بعدش، لولا جا او علیه به اربعت شهده، چرا اینهایی که تهمت زدن به صفوان و تهمت زدن به بگو ام المؤمنین، چرا اینها چهار تا شاهد نیوردن؟ یادتونه با هم میخوندیم که باید چهار تا شاهد بیاره تو قصف، درست شد؟ لولا جا و علیه به اربعت شهدا، که این چهار تا شاهد در قصف یه استثناء خورد، اونم بحث چی بود؟ بحث لعان مال زوج و زوجه، که اگر مردی نسبت به زن خودش بگید تهمت میزد، اونجا بحثشون میرفت روی شهادت، پنج تا شهادت، این پنج تا شهادت همونجا هم ببینید، باز توجهتون رو جلب کنید، اینجا نگفت تو این کتاب، همونجا هم یه نفر مردی آمده نسبت به زن خودش قصد میکنه و میگه این زانی است، اگر اونجا تعیین کند که این با کی، با کدوم مرد من نظر دارم، اونجا نسبت به زنه، بگید بگو لعان داره، نسبت به مرده باید بره چهار تا شاهد بیاره، گوش میکنی چی میگم یا نه؟ نسبت به مردی که داره به او بگو تهمت میزنه نسبت به ناموس خودش، نسبت به اون بگید قصف اونو باید به چهار تا شاهد برده. این چهار تا شاهد سر جای خودشه. میگه اینجا چرا نرفتن چهار تا شاهد بیارن؟ فاز لم یعتو به شهدائه، پس وقتی اینها نتونستن، از شهدا الف لام داره، یعنی همین اربعه شهدا، وقتی اینها نتونستن چهار تا شاهد عادل حاضر کنن، فاولائک عند الله هم الکاذبون، فاولائک عند الله هم الکاذبون، اینا پیش خدا کاذبه. هم ضمیر فصل ها، کاذب واقعی اینا دروغگو هن. ببینید دو تا مطلب هست اینجا، یکی اینکه لولا جا و علیه به عربت شهدا، ترکیبش مشخصه، لولا تحزیزی هست، جا و علیه به عربت شهدا، علیه و به عربت متعلق به جاوز فعل و فاعل، جاعبه یعنی آورد. این ف میگه بنابراین فای نتیجه است. حالا که این از لم یعتو به شهدا فعل شرطشه، فاولائک بگید جزای شرطشه، و این از هم متعلق است به کاذبون، یعنی اولائک عند الله هم الکاذبون، اینا دروغگو هستن. کی دروغگو شدند اینا دروغگو؟ از لم یعتو به شهدا، همون موقع که نتونستن چهار تا شاهد حاضر کنن، حکمه چی بر اینها جاری شد؟ بگید کاذب. وقتی که بهشون، پس معلوم میشه به اونها گفتن شاهدتون کیه؟ وقتی اینها نتونستن شاهد بیارن و شاهدی نداشتن، اینها پیش خدا بگید کاذب. یعنی اینها پیش خدا کاذبن، چطور پیش شما کاذب نیستن؟ میشین حرفشونو گوش میکنید بعدم نقل میکنید. این اندالله متعلقه به کیه؟ کاذبون. اولائکه الکاذبون اندالله. اولائکه اسم اشاره دوره. بله؟ میگم اسم اشاره دور برای تحقیق. یعنی این ناجوان مردان، این بی پدر و مادرها، پیش خدا بگی کاذبند و دروغگو. به جز این هم چیزی نیست. گاهی برای تعظیمه، گاهی برای تعظیمه. اولای که علا هدن من ربهم و اولای که هم المفلحون، برای تعظیمه. اولای که کل انعام بل هم ازل، اون برای تحقیره. شد؟ اینجا برای کدومه؟ فهمیدید؟ از عدات شرط شد و بگو لم یعتو به شهدائه فعل شرطش شد، فاولائک عند الله هم الکاذب. ظرف عدات شرط، شرط ماضی، یعنی هینم. تو قرآن یه آیه دیگه هستش میگه و از لم یهتدو بهی، و از لم یهتدو بهی فسیقولون هازا اف کن. این هم قرینه هم اونجا متعلقه به فسیقولون. ما بگذاریم بریم سر مطلب خودم. پس شما میگه معیارتون، خدا بهتون خطکش داده دستتون، خطکش هم این بود که اینها تهمت زدن، شاهد هم نداشتن، شما باید میگوید این اندالله، اندالله هم الکاذبون یعنی چی؟ یعنی اینا پیش خدا کاذبند، پیش خدا بگید دروغگو هستن. چرا پیش شما؟ خدا معیار بهتون داد. نگاه کن، جعل الله التفصیلت بین رمی صادق و الکاذب ثبوت شهادت شهود علی اربعت و انتفاعها، ثبوت و انتفاع. ببین خدا قرار داده، التفصیلت یعنی حد فاصل، مشخص شده، خطکش، حد فاصل بین تهمت صادق و تهمت کاذب. خدا این حد فاصله چی قرار داده؟ این جعل الله التفصیله ثبوت شهادت شهود الاربعه و انتفاع و انتفاع. آقا چهار تا شاهد داره یا چهار تا شاهد نداره؟ چهار تا شاهد داره میشه رمی ساده، نداره میشه رمی کاذب. والذین رموا عائشه رضی الله عنها لم تكن لهم بینتون على قوله، و اونهایی که تهمت به زوجه رسول خدا داشتن هیچ گونه بیانیه نسبت به حرف خودشون نشون، بیانیه این شاهد. فقامت علیهم الحجت، پس حجت الهی یعنی دروغگو بودن، قذف کردن بر اینها قائمه. و کانوا عند الله، و هستند اینها پیش خدا بگید کاذبین. این کانوا عند الله یعنی چی؟ میگه کانوا عند الله یعنی فی حکم الله، در نزد خدا اینا دروغگو حساب میشن، یعنی در حکم الهی، فی حکمه و شریعته، در حکم خدا شریعت خدا اینها بگید کاذبه، ای فی حکمه و شریعته کاذبین. میگه و هازا توبیخون و تعنیفون للذین سمعوا الافک فلم یجدوا فلم یجدوا فی دفعه و انکاره. هازا توبیخون یعنی چی؟ این کلام خدا توبیخه و تعنیف سختگیریست، اون خدا گوشگیری کرده و توبیخ کرده کیو؟ للذین سمعوا الافک، اونهایی که افکو شنیدن. فلم یجدوا و تلاش نکردن فی دفعه و انکاره، در دفع و و احتجاجون علیهم، احتجاجون اطفاس به جای توبیخ، و این آیه احتجاج است، استدلال است بر علیه اینها. به ما هو ظاهر مکشوف فی الشرع، به چیزی که ظاهر است و روشن است در شرع مقدس اسلام، که کسی تهمت زد شاهد نداشت دروغ گوست، این خط کشه. اونی که به ما هو ظاهر مکشوف فی الشرع چیه؟ من وجوب تکذیب القاذف به غیر بینته. آقا این حکم اسلامه که شما تکذیب کنید، واجب است تکذیب کنید قذف کننده رو، اونی کسی که قذف میکنه به غیر بینته، اونو بگیش بگی دروغ داری میگی، دروغ گویی. من وجوب تکذیب القاذف به غیر بینته و تنکیل بهی، نکل بهی یعنی در هم بکوبیش. اذا قذف امرأة محسنة، زمانی که بگو این آدم بیاد بکوبی تو دهنش، هنگامی که این آدم اذا قذف امرأة محسنة من ارض نسائل، از آبروی زنان مؤمن یکی رو پیدا کرده و بهش تهمت زد. ارض خوبه، ارزان میگه، اما ارض بهتر است. از ناموس زنان مسلمان آمده چکار کرده؟ یه کسی رو اینطور شما باید بهش بتازید، تنکیل کنید به او، تکذیب کنید به او، اینا واجبه. میگه اگه یه زن عادی، یه زن روستایی، یه زن هیچ مخموره که هیچ که نمیشناستش بود، شما باید واجب بود این حمله و یورش رو بکنید. فکیفه به ام المؤمنین، پس چجور میشه که بیان تهمت بزنن به رسول خدا، اونم زوجش؟ از صدیقته، بنت صدیق، زوجه رسول خدا که صدیقه بوده، دختر صدیق بوده، ابی بکر، حرمت رسول الله، ناموس رسول خدا بوده صلی الله علیه و آله و سلم، و حبیبت حبیب الله و محبوب حبیب خدا بوده، و بین زنان رسول خدا او رو رسول خدا بیشتر دوست داشته، محبوبه حبیب الله رسول خدا. حالا در هر حال عنوان میکنه، میگه اگر به یه زن روستایی چنین کاری رو کرده بودم باید با مش میزدید دوی دهنشون و دهانش رو میبستی و گمان خیر در حق مؤمن دیگر میبردی و او رو کاذب میدونستی و تردش میکردی، حالا چه برسه که بیاید به زوجه رسول خدا؟ خیلی سفت برخورد. حالا نگاه کن، و لولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخرته لمسکم فی ما افضتم فیه عذاب عظیم. عجیب آیه ها. و لولا بله نه این لولا بر سر اسم در اومده. چی میشد لولاش؟ امتناییه، اون فعل داخل میشد، تحذیر بود. این لولا فضل الله مثل این داشتیم قبلا که خبرش هم افتاده بود. لولا فضل الله جوابش افتاده بود. لولا فضل الله های دهم احسن اینجا نه. و لولا فضل الله علیکم یعنی چی؟ یعنی اگر لطف خدا بر شما مؤمنین نبود و رحمت او و رحمت خدا نبود، فی دنیا و الاخره، که خدا نسبت به مؤمنین به امت پیامبر ما در دنیا و آخرت بگید رحیم است و ذو فضل، اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود در دنیا و در آخرت، اگر شما به قول معروف پارتی مثل پیامبر نداشتید که پارتی شماست هم در دنیا هم در آخرت، اگر شما چنین نبود لمسکم، جوابی کیه؟ لولا لمسکم فی ما افضتم فی، فی ما متعلق به مسکم، افاز فعل کلام یعنی فرو رفت بود، غوطه ور شد، درست شد؟ اگر لطف خدا در دنیا و آخرت نسبت به شما نبود لمسکم فی ما افزتم فیه، متعلق به افزتم، عذابون عظیم، عذابون نکره است، فاعل مسته است، عظیم صفتش فاعل مسته، فرا می گرفت شما را به خاطر این غلطی که کردید عذاب عظیم. میگه برید دعا کنید به پیامبر خدا که سبب رحمت است بر شما، اگر شما امت هر پیامبر دیگری بودید مطمئن باشید که لمسکم فی ما افستم عذابون، به خاطر این غلطی که کردید فی ما افستم، ما افستم همون افکه آنچه که در موردش حرف زدید، به خاطر این کارتون لمسکم عذابون. ولی پیغمبر ما کان الله یعذبهم، ما کان الله لیعذبهم و انت، گرفتی چی گفت یا نه؟ منت و لطف خیلی بالایی رو داره نشون میده. میگه چی؟ لولا و لولا فضل الله علیکم و رحمت و حوف دنیا و الاخره لمسکم فی ما افستم، نسبت به آنچه که شما درش حرف زدید حتما بگو عذاب عظیمی شامل حال شما میشود. نشد یا شد؟ شامل حال شما فی ما افضتم فیه، فیه متعلق به افضتم، فی ما افضتم فیه. خب نگاه کنم یه چیزی توش جای حرف داری؟ میگه گناه انقدر بزرگه، این گناه گوش کنید، این گناه انقدر بزرگه که اگر لطف و رحمت خدا نبود به محض این که دهانتون رو به این باز میکردید عذاب و کیفر الهی سراغتون عذاب و عظیم. یعنی هیچ جایی برای به قول خودمون فرصت و مهلت بهتون، هیچ، کارتون رو میسن. نگاه کنید عبارت صاحب کشاف، این فت دنیا ولا آخره متعلق به کیه؟ فت دنیا فضل و رحمت بر سرش نزاع کردن، یعنی لولا فضل الله علیکم فت دنیا ولا آخره و رحمته، یعنی و رحمته فت دنیا ولا، اگر فضل و رحمت الهی در این دنیا و آخرت نبود، لمسکم، حتما یقه شما رو میگرفت. فی ما عفستم، این فی ما یعنی لما عفستم، به خاطر غلطی که کردید، به خاطر این سخنی زشتی که گفتید، لمسکم عذابان نشد. اون فی برای تعلیله، گرفتید یا نه؟ لمسکم فرا میگرفت شما رو، لما، به خاطر آنچه که عفستم فی، صحبت کردید در موردش، عفاظ فل کلام یعنی در موردش حرف زد، به خاطر این حرفایی که زدید خدا عذاب عظیم بر شما میفرسته. ببین عذاب عظیم، خدا عذابون نکره است، دل در تعظیم میکنه، عظیم هم صفت آورده. من یه بار بهتون عرض کردم، این نمیتونیم ما الان درک بکنیم این عذاب عظیم چیه، فقط بدونیم بفهمیم که خیلی خیلی وحشتناکه. لیلا شما اگر مثلا یه مورچه رو در نظر بگیرید، یه خودکار بذارید اینجوری، این مورچه نسبت به ارتفاع این خودکار میشه چی؟ میگه این چقدر بزرگ عظیم، میشه برج میلاد براش. ها؟ گرفتید یا نه؟ عظیمی که من بگم با عظیمی که خدا میگه با هم دیگه بگو، از زمین تا آسمون فرق داره. یه نفر بگه من تو رو به عذاب عظیم میرسونم، تهدید کنه ولو هر چقدر هم بخواد، این عذاب عظیمه، این خلاصه یا چهار تا شلاقه یا چهار تا بگیر داغ و درفش است و غیره. عذاب عظیم الهی تهدیدش قابله بگو، من حالا نمیتونه تصور کنه که چی، فقط میتونی بگی خیلی گنده است. نگاه کنیم، لولا الاولا لتحزیز، لولای اول برای تحزیزه، اون لولایی که خوندیم بر سر فعل در اومده برای تحزیز بود، و حاضهی لامتناع شیل وجود غیره، این لولای امتناعی است. قبلا هم مثل این داشتیم که جوابش حذف شده بود من باب مبالغه، اینجا ولی جواب لمستکم هست. ولمعنا، معنای آیه اینه، ولولا انی قضیتو، اگر نبود که من حکم کردم، قضا کردم، ان اتفضل علیکم فی الدنیا، این که در این دنیا به شما لطف کنم، به ضروب نعم، با انواع نعمت ها من تو این دنیا بر شما رؤوف و رحیم باشم، علتی من جملت ها، من میخوام تو این دنیا انواع لطفم رو به شما بکنم، الطافی که علتی صفت نعمه، نعمت هایی که من جملت ها، الامحال و لطوبه، یکیش اینه امحال برای اینکه خدا عذاب رو بر این امت، عذاب استیصال نیورده همون لحظه، این به خاطر چیه؟ به خاطر که اینا مهلته بگید توبه پیدا کن، من جملت ها الامحال و لطوبه، و ان اترحم، اتفاس به جای ان اتفضل، و ان اترحم علیکم فی الاخره بالعفو و المغفره، و تعهد کردم که در آخرت، و لسوف یعطی که رب و کفترزا، لطف کنم بر شما در آخرت به عفو و مغفرت، اگر این دوتا رحمت و فضل نبود، لآجلتکم بالعقاب، شتاب میکردم در عقاب شما، علا ما خستم فی، به خاطر این چیزی که درش فرو رفتید، اون چیه؟ من حدیث الافک، از سخن افک، به خاطر این کار پوستتون میکند. یقالو، حالا مثال لغت میزان میزن، یقالو افاز فی الحدیث یعنی وندفع و حزب و خازه، یعنی فرو رفت، یعنی اندفع فی الحدیث، حزب فی الحدیث، خازه فی الحدیث، یعنی فرو رفت درش، غرق در اون سخن شد. شد؟ حالا نگاه کنید، خب آیه رو ببینید، از تلقونه، از تلقونه، تلقونه چی بوده؟ تتلقونه بوده، یکی از تاهاش هست. از ظرف ماضیه، پس چرا بعدش فعل مضارع اومده؟ برای استمرار، مثل از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، از یقول لصاحبه یعنی از قال، اما قال قال قال قال چندین بار به صاحبش گفت لا تحزن ان الله معنا، چون با یه بار جایی که آدم دلداری میده طرف آرامش پیدا، چون از تلقونه تعریفش چی میشه؟ ترجمهش هنگامی که شما این به اون میداد اون به این، این به اون اون به اون، تلقونه یعنی در فتلقا آدمو من ربهی کلمات، یعنی چی تلقا؟ دریافت کرد. از تلقونه یعنی چی؟ یعنی از تتلقونه، زمانی که هی دریافت میکرد، دیدم این میداد به اون، اون میداد به این. شایعه اینطوریه دیگه، میشنوه میره به اون یکی میگه، اون یکی میشنوه به اون یکی میگه. از تلقونه به السنتکم، این به السنتکم متعلق است به چی؟ بگید تلقونه. چرا گفته به السنت کن؟ با زبوناتون، این میذاش سر زبون اون، اون میذاش سر، میگه عقلتون کار نمیکرد، قلبتون کار نمیکرد، اگر عقل و قلب کار میکرد زبان غلط میکرد، غلط قانون بودش، فقط سر زبوناتون. متوجه شد یا نه؟ بدون اینکه متوجه بشید، بدون اینکه دلتون قلبتون متوجه بشه، از تلقونه به السنتکم، پس این به السنتکم توبیخ بشه، یعنی لا به عقولکم، لا به قلوبکم، از تلقونه به السنتکم. و تقولون، ات به جای تلقونه، تقولون یعنی چی؟ یعنی این مینداخت سر زبون اون، اون مینداخت سر زبون این با زبوناشون، بعد همین هم نبود که از هم دیگه بگیرید، میگرفتید بعد و تقولون به افواه کن، افواه و السنه یکیه، باز میگفتید با زبوناتون، اون میذاشت سر زبون اون، اون ورداش میذاشت سر زبون اون. و تقولون به افواه کن، این به افواه کن توبیخه ها، یعنی لا به عقول کن، لا به قلوب کن، فقط زبانتون کار میکن، شیطان زبانتون رو تسخیر کرده بود. و تقولون به افواهکم، چی میگفتید به افواهتون؟ ما لیس لکم بهی علم. علم اینجا یعنی چی؟ یقین، چیزی رو که بهش یقین. این ما مفعول تقولونه، تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم، لکم خبر مقدمه، لیسه علمان اسم مؤخرش، بهی متعلق به علم، علم یعنی یقین، چیزی که بهش یقین نداشت اونو میگفت، این میگفت اون میگفت. حالا جالب اینه ها، خیلی قشنگه، چه توبیخیه، تلقونه مزارع، تقولونه مزارع، تحسبونه بعد و تحسبونه و حینه، بعدم اینی که از این شنیدی به اون میگفتی اینو گمانتون هم این بود که تحسبون هو حینن، حین از حوانه یعنی آسون سست، اینو خیلی هم به حساب نمیاد. میگفتی از دیوار مردم که بالا نرفتیم، به ناموس مردم هم که تجاوز نکردیم، مال مردم هم که نخوردیم، به حرفی زدیم باد هوا. تحسبون هو حینن، در صورت که شاید اگر دیوار مردم بالا میرفتی من بهتر بود. و تحسبونه حینه، این تحسبونه هو به کی میخوره؟ این مالیس لکن بهی علم، این چیزی که علم بهش نداشتید و گفتی حینن، مفعول دوم. اینو آسون پنداشتید و هو عند الله عظیم، این واقعا عالیه. و هو در صورتی که این حرف نامربوط شما عند الله پیش خدا چیه؟ بگید عظیم. این گناه رو همچین چی شما حسابش کردید؟ دیدید بعضی رو ما فقط اگه یه ذره این زبونمون مشکل نداشت همه چیمون درست بود. اتفاقا این زبونه همه اونایی هم که درست بوده چیکارش کرده؟ خراب کرده دیگه، چیزی ازش باقی نگذاشته، چیزی ازش باقی نگذاشته. و هو عند الله عظیم، باز ما یه عظیمه رو نمیفهمیم. میگه شما این گناه رو کوچیک حساب میکنی، حیین، ولی این پیش خدا عظیم. به خاطر اینکه این پیش خدا عظیمه، عذابش هم شده چی؟ عظیم. تناسب داره دیگه، هر که بامش بیشتر. گرفتید؟ این از متعلق به کیه؟ از تلقا ظرف دیگه، یعنی در وقتی که اذکر. بعضی ها گفتن اذکر، ولی اون خوب نیست. بعضی ها گفتن متعلق به ازنبتم، اسمتم یعنی گناه گناه کردی، اذنبتم از تلقون، یا اذکر، یا چیز اینجوری تقدیر گرفت. اینا رو بگذاریم کنار، این نیست. بله، متعلق به قبله. آیا متعلق است به افزتم یا متعلق است به مسکم؟ این دوتا یکی متعلق به اینه یا اون؟ یا متعلق به افزتم زمان افزتم، یا متعلق به مسکم؟ از به افزتم متعلق بشه از لفظی بهتره. چرا؟ چون نزدیکتره، فاصله ای نیفتید. از نظر معنا بازم بهتر. ببین چرا؟ چون اگر متعلق به مسکم باشه یعنی شما رو فرا می گرفت عذاب خدا. کی فرا می گرفت عذاب خدا؟ از تلقونه، از تلقونه مسکم، درست شد؟ اما اگر متعلق به افزتم باشه میشه چی؟ فرا می گرفت شما را، بگی عذاب عظیم نسبت با آنچه که بیان کردید، درست شد؟ از تلقونه بود، بیان کردنتون کی بوده؟ بیان کردنتون اون موقعی که این تو دهنمون میگفت اونتن افزتم از، یعنی تکلمتم از، صحبت کردید وقتی که این به اون میگفت اون به این، این به اون اون به. نشد؟ هر دوش میتونه باشه، متعلق به افزتم یا متعلق به مسکم. افستم از در لفظ و معنا نزدیکتر و معنام بهتر. خب بریم پایین بخونیم ببینیم چی گفته. میگه از ظرف و لمسکم او لفستم، نگفته کدومش بهتر، با او گفته. مگر اینکه شما بگید چون اول مسکم رو گفته پس مسکم پیشش بگید بهتر. از ظرفون لمسکم و لفظتون تلقونهو، تلقونه گفتیم چی بوده؟ تتلقونه، یعنی مرتب میچرخید بین شما، این میگرفت اون میگرفت، این میگرفت اون میگرفت. خب میگه تلقونه یعنی یأخذه بعضکم من بعض، یکی از شما از اون یکی میگرفت، دوباره اون یکی از این یکی میگرفت، همینطوری میچرخید. یقالو میگه لغتش رو نگاه کن، تلقى القول، تلقى القول و تلقنه و تلقفه، این سه تا فعل مترادفن. تلقى درست شد؟ تلقنه بگید، تلقفه مفعولش میشه کلام، مثلا میگم تلقیت الکلام، تلقنت الکلام، تلقفت الکلام، یعنی این کلام رو گرفتم، مترادفم. و منه قوله تعالی، میگه از همین معناست قول خدای تعالی، فتلقا آدم و من ربهی کلمات، یعنی چی؟ یعنی آدم دریافت کرد از طرف پروردگارش کلماتی رو، سخنانی رو. و قرأ علی العصر، ببینید چند تا قرائت داره، حالا قرائتاشو میخونیم ببینیم، تو بحث علم قرائت هم اینجا یه مقدار ما حرف داریم، نگاه کنیم. میگه و قرأ علی العصر قرائت شده تتلقونهو، البته تتلقونهو رو رسم الخط قرآن بگو تأیید نمیکنه، چون رسم الخط قرآن یه دونه تار نشون میده، دوتا نیست، ولی قرائت کردن تتلقونه تاشو، مثل اینکه تنزل الملائکه رو قرائت کنن، بگو تتنزل به ادغام زاله فتا، اونجا نیست، تتلقونه و قرائت کردن اتلقونه، اتلقونه همین قرائت که من الان کردم، از تلقونه، اینا از رو قرائت کردن چی؟ ات، زال رو تبدیل کردن به تا، تا رو در تا بگید ادغام، چی شده اون موقع تو تلفظ؟ ات تلقونه، ات تلقونه، چون زال و تا قریب المخرج و قرائت شده ات تلقونه به ادغام زالف تا، این هم یه قرائت. قرائت کردم و تلقونه، تلقونه لقی یلقا، لقی یعنی برخورد کرد، یلقا بر تلقونه یعنی چی؟ از تلقونه به انسنت کن، یعنی برخورد باهاش میکردید با زبوناتون، رو در رو میشدید باهاش با زبوناتون، لقی یلقا، یلقایی میشه بعد مخاطبش تلقا، تلقا تلقیانه بگو تلقونه، درست شد؟ و قرائت جن تلقونه من لقیه به معنا لقفه، لقیه به معنا لقفه یعنی گرفت. قرائت کردم و تلقونه، تلقونه القا یلقی، تلقونه به السنتکم یعنی چی؟ بگید، یعنی پرتش میکردید با زبوناتون، این پرت میکردید سر زبون اون القایلقی و تلقونه من القائهی بعضهم، من القائهی بعضهم علا بعض، این که القا میکردن اون رو بعضهم علا بعض، القا یعنی چی؟ القا الخطیبو یعنی بیان کرد، این که بیان میکرده دیوی بر یه دی. چند تا شد قرائت ها نمیدونیم ولو نشون، باز قرائت کردن تلقونه، تلقونه و تعلقونه، تلقونش باز با رسم الخط میسازه، تعلقونش نه، تلقونه از ولقه، ولقه یلقو مثل وقع بگید یقو، مثل وجد یجدو، خب بعد میشه چی؟ تلقونه، تعلقون هم که مشخصه دیگه، علق یا علق، بعد میشه چی بگو؟ تعلق ها و تعلقون هم من الولق و العلق، مصدرش ولق و بگو علف، اولی ولق، این چیه؟ و هول کس اون موقع از تلقونهو یعنی چی؟ زمانی که دروغ میگفتید اونو به السنتون، تلقونهو یعنی دروغ میگفتید با دهانات، با دهن خودتون داشتید دروغ میگفتید. چون؟ این هم دوتا قرائت. میگه و تلقونهو، این قرائت تلقونهو محکیتون عن عایشه رضی الله عنها، عایشه جز قراء نیست ولی میگه حکایت شده از عایشه، این قرائت بگید تلقونهو شد، یعنی تلقونهو و تعلقونهو، تلقونش حکایت عایشه رو داره. و عن سفیان، حالا نگاه کنید، و حکایت شده از سفیان که سمعت و امی، که شنیدم مادرم تقرأ، شنیدم مادرم رو که میخواند، یعنی موقعی که دیدم مادرم نشسته قرآن میخونه، شنیدم مادرم میخون از تسقفونهو، تسقفونه یه چیز دیگه است، از تسقفونه میگه بید تسقفونه، مشخص شد؟ تسقفون یعنی تتبعون، از تسقفونه به السنتکم، یعنی دنبال میکردون اونو با بگه زبوناتون، درست شد؟ حالا شده نه؟ از تسقفونه میگه مگه مادر این سفیان جز قرا بوده که میخونده تقرا و از تسقفونه؟ میگه و کان ابوها یقرا به حرف عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود یکی از قرا بزرگه، شاگرد امیرالمومنین و از جز صحابی امیرالمومنین، میگه این باباش میرفته پیش عبدالله ابن مسعود قرآن میخونده، شاید باباش رفته از عبدالله ابن مسعود شنیده باشه، دخترش هم که ننه من بود از باباش شنیده باشه، منم از اون شنیدم، اینجور دیگه قرائت بخوای ثابت بکنی گرفتی چی شد یا نه؟ میگه و کان ابوها یعنی بابا بزرگ من، خب پدر مادرم، یقرأ به حرف عبدالله ابن مسعود، تابع قرائت عبدالله ابن مسعود بود رضی الله عنه. خب تموم شد، این هم باله این. بله خیلی میگه که فهم قلته، میگه اگر جنابالی بگی ما معنا قولهی به افواه کن یا به السنت کن، من اینو گفتم دیگه، والقول لا یکون الا بالفهم، همه میدونن آدم با بگو زبونش حرف میزنه دیگه، معنا نداره و تقولون به افواه کن، میگه این معنی تاکیدش چیه دیگه، یعنی این که شما با زبوناتون میگفتید اما با عقلتون بگی فکر روش نمیکنه، میگه قلتو معناه ان الشیء المعلومه، میگه جواب میدم که یه چیزی که معلومه یکون و علمه فی القلب، یه چیزی که برای آدم معلومه، معلومه یعنی آدم میدونتش، دانستنش کجاست؟ تو قلب آدمه، توی ذهن آدمه، قوه باطنی آدمه، میگه ان الشیء المعلومه یکون و علمه فی القلب فیترجم عنه لسانه، من الان مطلب تو دلمه، زبانم فقط چیکارش کنه؟ بیان میکنه اگر مثلا من زبانم نبود و یه مانیتور روی کله من بود، شما هر چی که قرار بود تو سر من میگذره شما رو مانیتور میدیده، دیگه نیازی نبود من بگم، خودتون نگاه میکنید. درست شده نه؟ این زبان حکمه، بگید جاسوس دارد از سر درون. اینها صندوق داخلی ندارن، فقط زبونه، پشتش بگو فکری نیست. اگه فکر بود که این غلط رو نمیکرد، توبیخ خیلی بزرگ. فیوتر جمع عنه اللسان و هازل افکو لیس الا قولا یجری علا عرسنت کن، و این افک نیست مگر یه سخنی که داره میچرخه سر زبوناتون. و یدور و فی افواه کن من غیر ترجمت نهل علم بهی فلقل، بدون که از یک دانشی دانستنی که در دل باشه در ذهن باشه آدم قبول باطنیش کرده باشه و بگه نیست. که قوله ای تعالی، حالا مثل این آیه خدای تعالی نگاه کنید در مورد منافقین میده، میگه یقولون به افواه هم مالای صفی قلوبه هم. یعنی چی؟ یعنی اینا با زبوناشون میگن چیزی رو که تو دلشون بگید نیست. خب حالا این تحسبونه حینن و هو عند الله عظیم یعنی چی؟ میگه ای تحسبونه صغیرتن، حینن یعنی آسون، یعنی منظور بگید کوچیک. این گناه افک رو شما یه بگید گناه کوچیک حساب میکنید، یه صغیره. و هو عند الله کبیرتون موجبه، در صورتی که این پیش خدا کبیره است، گناه کبیره، موجبه یعنی ایجاب میکنه عذاب الهی رو، به دنبال خودش عذاب خدا رو میاره، موجبه تو. مشخص شده نه؟ موجبه یعنی موجبه تون للعذاب دیگه. و ان بعضه هم، حالا جالبه نگاه کن یه حکایت نقل میکنه، و ان بعضه هم یعنی و حکیه ان بعضه هم، حکایت شده از یکی از مؤمنین، انهو جزا عند الموت، یکی از مؤمنین عرفا موقع مرگ خیلی بیتابی میکرد، گریه گریه گریه بیتابی موقع مرگ. فقیل له، بهش گفتن چه خبر اینقدر گریه میکنی؟ شما که آدم خوبی بودی، کسی از شما بدی ندیده، شما یه عمر به گور عبادت خدا رو کردی، چرا حالا موقع رفتن اینقدر گریانی، اینقدر بیتابی؟ فقال اخاف و زنبن لم یکن منی علا بالن و هو عند الله عظیم. این آیه یادش افتاده بود، گفته فقط میترسم از اون گناهانی که پیش من چیزی به حساب نمی آمده، لم یکن منی علا بالن، اهمیتی نداشتم. و هو عند الله عظیم، و حالا که اون پیش خدا بگو از اون گناهان میترسم، ولی اون گناهانی که پیش منم بزرگ بوده که من انجام ندادم، میترسم فردای قیامت خدا بگه چرا این کارو کردی، بگم من که فکر نکردم این چیزیه، فکر نمیکردم، بگم تو فکر نمیکردی، پیش من خیلی خیلی بگی. همین تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. و فی کلام بعضه، و در سخن یکی از مؤمنین، یکی از بزرگان این هست، لا تقولن لشیء من سیئاتک حقیرون، یعنی هازا حقیر، نگو به هیچ چیزی از گناهانت، به هیچ یک از گناهانت نگو حقیرون، چیزی نیست که گناهی نکردیم ما، حقیرون اینطور نگو. فلعله عند الله نخلتون، شاید اون در نزد خدا به اندازه یک نخله باشه، و هو اندکه نقیر، و در حالی که در نزد تو نقیره، نقیر نخ وسط این شیار هسته خرما، هسته خرما نگاه کنی یه چیزی وسطش مثل نخ بجا، اونو میگن نقیر. میگه پیش تو اینه که اصلا نه وزنی داره نه اندازه‌ای داره نه چیزی، اما پیش خدا این نخله است، یه برج میلاده، یه درخت بزرگ. تو اینطوری میدیدی، تو یه سوزن میدیدی در صورتی که اون یک برج میلادی بوده. وصفهم خدا، وصفهم برتکاب ثلاثه آسامه. حالا جالبه، نگاه کنید تناسب رو، قرآن همش اساسش تناسباتشه دیگه. میگه وصفهم برتکاب ثلاثه آسامه، خدا این اهل افک رو توصیف کرده به سه گناه، که اینا سه تا گناه کردن. وصفهم، بگید، برتکاب ثلاثه آسامه. و علق مثل عذاب العظیمه بها، بعدم عذاب عظیم رو متعلق کرده به این سه تا. یعنی اینا یه گناه نکردند، یه گناه فقط افک نبود، اینا سه تا گناه کردند. عذاب عظیم به خاطر این سه تا گناه. و علق مثل عذاب العظیمه بها، این سه تا گناه کدوم ها بوده؟ احدها تلقل افک، تلقل افک به السنته، تلقی ال افکه به السنته. یعنی چی؟ اولین گناهشون چیه؟ اینکه بدون اینکه فکر کنن، بدون اینکه مخو به کار بندازن، دلو به کار بندازن، بگی زبانشون شایعه رو قاپید. میگیم چجوری میشده؟ میگه فزالی که ان الرجل کان یلقا الرجل، و این اینطور بوده که یه آقایی کان یلقا میدید یه آقای دیگری رو، فیقول له ما وراءک، برمیگشت بهش میگه چه خبر، ما وراءک چی پشتته، ها یعنی چی داری، فیحدثه به حدیث الافک، اونم شروع میکرد بگید حدیث افکو میگفت. بعد یکی دیگه میدید دوباره همینطور، حتی شاع بندشه، تا اینکه این سخنش کل مدینه رو بگید فرا گرفت. فلم یبق بیتون الا ولا نادن، فلا یبق بیتون ولا نادن الا طارفی، پس دیگه نبود هیچ خانه ای و هیچ مجلس و محفلی، هیچ خانه ای و هیچ مجلس و محفلی نبود الا طاره این افکفی، مگر این که این پرنده افک در اونجا به پرواز نرامد، همه جا رو بگیر سر کشید. این اولیش، اولین گناهشون چی بود؟ این که بدون این که فکر کنند حدیث افک رو پذیرفتن. وستانی دومی چیه؟ التکلم به ما لا علم لهم بهی، دوم سخن گفتند به چیزی که بگو بهش باور نداشتن. التکلم به ما لا علم لهم، تو چیزی که یقین نداری چرا به این اون گفتی؟ دوم، پس اولی شایعه را دریافت کردند، یعنی وقتی شنیدن پذیرفتن زبوناشون. دومیش این ویروس را بگید منتقل کردن. سوم و سادس و استسقار و حمل ذالک، چهارمیش هم اینه که کوچک شمردند این عمل خودشونو، این افک رو، و هو عظیمتون من العظائم، در صورتی که این یه گناه بزرگی است از گناهان بزرگی که خداوند رو به غضب وامی‌داره. خب تمام شد. چرا؟ این جزء گناهان کبیر است. یعنی یکی از گناهان کبیره‌ای که میشمارن همینه که خداوند فرد دیگه. توی روایاتون یه کتابی مرحوم آقای دستقیب داره، بگیرید اونجا نگاه کنید ابتدا و انتهاش آورد. اصلا بحث کبیر و صغیره بحث است. یعنی اصلا بعضی قائلن که هیچ گناهی بگید صغیره، این همه گناهان کبیر است. میگه چرا؟ میگه بدن که تجریه بر مولا داره. خداوند تا گناه رو نگاه نکن به اینکه تو چه کردی، نگاه به این که بکن که کی بهت گفته نکن و تو انجام دادی. این تجریه بر مولا میگه همه گناهان عظیم. حالا اون بحثه، علایان این گناه بگید عظیم است، خدا را بگید به غضب وادار میکن. ولولا از سمعتموه قلتم، باز برگشتیم سر جمع. این لولا چیه؟ توبیخیه، چون بر سر قلتم. چرا از سمعتموه مقدم شده؟ یعنی به محضی که شنیدی باید میگفتی، نه اینکه بگو اول بشنوی بعد خوب فکرتو بکنی بعد، نه نه نه، همون تا دهنشو وا کرد بکن. به خاطر اینه که از مقدم شده. لولا از سمعتموه قلتم، میگه چرا موقعی که شنیدید نگفتید؟ ما یکون لنا ان نتکلم به هازا. ما یکون یعنی ما ینبغی، ینبغی یعنی چی؟ شایسته. ما ینبغی شایسته نیست، ما یکون لنا اصلا شایسته نیست بر ما، مایی که اسممون مؤمنه، مایی که خداوند زینت ایمان حبب الیکم الایمان کرده، ما یکون لنا ان نتکلم به هذا. لنا خبر مقدمه یکونوس، ان نتکلم بگید اسم مؤخرش. این یکونو ببین، اگر این نمی آمد میشد ما لنا ان نتکلم به هذا. ما لنا ان نتکلم به هذا یعنی چی؟ بر ما نیست که این حرفو بزنیم. پس این یکونو چه میکنه؟ این یکونو میگه اصلا صلاح نیست، تأکیدش آورده. گرفتید یا نه؟ ما یکونو لنا ان نتکلم، ما نافی است به هازا. هازا اسم اشاره آورده ها، اسم اشاره برای چیه؟ برای تعظیم. این حرف گنده بگو شایسته نیست ما این حرف گنده، این گناه گنده رو بکنیم. اولا برمیگردید میگید بر ما زشت است که این حرف رو بزنیم، شایسته نیست. بعدم بگید سبحانک، سبحانک هازا بهتان رو نزید. این سبحانک برای چیه؟ برای تعجب. یعنی وای این دروغه. اینطوری هازا بهتان و نظیم، یعنی هازا یعنی این افک، باز هازا اسم اشاره نگفته هوبر، این اینی که شما میگید بهتانون عظیم. بله عظیمون بهتان نکره اومده، یک بهتان بزرگیست، اونم عظیم. این بهتان دروغی رو میگن که طرف وقتی میشنوه خوشگش میشه. یه موقع به یکی تهمت میزنی انتظارشو داره میشه تهمت، یه موقع یه چیزی بهش میچسبونی بیچاره خوش میشه، برق میگیرتش، سر جاش میخکوب میشه، این میشه بهتان، مبهوت میشه. درسته نه؟ پس میگه چرا وقتی به گوشت خورد، همون لحظه که به گوشت خورد نگفتی اصلا ما نباید از این حرفا بزنیم، صلاح نیست ما دهنمونو به این چیزا آلوده کنیم، بعدم بگی وای خدا این دروغ خیلی بزرگیه، سبحانک. تعجب کنی، تعجب میکنم از کسی که مؤمن باشد به این چیزا دهانشو بگو. فازا بهتانون عظیم، این بهتان بزرگیه. شد؟ نگاه کنید. فهم قلت کیفت جازل فصل بین لولا و قلتون، میگه اگه بگی لولا بعدش باید فعل بیاد، لولای تحزیزیه، چرا فاصله شده با از قلتم؟ میگه قلت لظروف شعنون و خوبت تنزل و حامن الاشیا منزلت انفسها لبوقوع حافیها و انها لا تنفک و انها. اینو زیاد شنیدید که ظرف و جار و مجرور بگید وسعت دارن. مثلا خبر انه نمیتونه برای انه اسم انه مقدم بشه مگر ظرف باشه یا جار و مجبور. ان مع العسر یسرا، ان فی ذلک لعبره. خیلی جا هستش که جار و مجرور و ظرف می توانند بگید حرکت کنن، عقب جلو برن. درست شد؟ در صورتی که چیزهای دیگه امکان. حالا چرا ظرف و جار و مجرور اینطوریه؟ میگه چون ظرف و جار و مجرور زمان و مکانن، هر فعلی زمان و مکان داره. اینا اصلا انگار چسبیدن به فعل، جزئی از فعل. یادت شده نه؟ لذا میگه و هو تنزلها، این ظروف یه شأنی دارن، یه جایگاهی دارن که اونها رو نازل به منزله این میکنه که انگار خود فعلا. چرا؟ چون زمان و مکان یکی از اجزای بگید فعل. ولی تنزلها قرار میده این ظروف رو من الاشیا، نسبت به اشیایی که بهش متعلق میشه، منزلت انفسا. چرا؟ لوقوع آفیا، به خاطر اینکه ظروف واقع میشن در همون اشیا، ظرف همونا. و انها لا تنفک و انها، و هیچ یک از این اشیا از زمان و مکان خالی بگید. فلذالک یتسع فیها ما لا یتسع فی غیرها، به خاطر همین در ظرف و جار و مجرور وسعتی است که در غیر اون نیست. این ماله این. فهم قلت فعیو فائدتن فی تقدیم ظرف. حالا درست، آقا گفتی ظرف و جار و مجرور میتونه مقدم شه؟ گفتی میتونه. حالا چرا مقدم شده؟ مثل این که بگه چی؟ انما علی اسره یسرا. میگه ظرف و جار و مجرور میتونه مقدم شه بر اسم انه؟ بله. حالا چرا اینجا مقدم شد؟ میگه بخاطر که اسم انه نکره یه بگه محضه بود، باید دلیل داشته باشه دیگه. خب از نظر دستوری میتونه بین لولا و قلتون واقع شه یا نه؟ بله، چون ظرف و جار و مجروره، تکون میتونه بخواد. حالا درست، ولی چرا سر جاش نیومده؟ چرا جلو اومده؟ دلیلشون میگه، دلیلشون دلیل بلاغیه که من گفتم، اهمیت. میگه فعیو فائدتن فی تقدیم ظرف حتی اوقع فاصلن، چه فایده ای هست در این تقدیم ظرف جایی که واقع بشه، قرار داده بشه به عنوان فاصل. فاصل اومده سر جاش واقع نشده، رفته وسط لولا اون فاصله انداخته. قلت الفائده تو فیه بیان انه کان الواجب علیهم ان یتفادوا اول ما سمعوا بالافک ان التکلم به. فایدهش اینه که انه کان الواجب علیهم، که شأن اینه، واجب است بر اینها، کان الواجب علیهم ان یتفادوا، اینکه مبادرت کنن اول ما سمعوا، همون لحظه اول که شنیدن، بالافک، افک رو اف به گوششون خورد، ان یتفاده و ان تکلمه بگیم، این که اقدام کنن به سخن گفتن، یعنی برگردن بگن که بگو هازا بهتانون، همون تا شنیدن. فلما کان ذکر الوقت اهم، پس چون زمان این که اینا بگن دروغ دروغ دروغ مهم بوده، وجب تقدیم، واجب شده که مقدم کنه، بگه همون لحظه که شنیدی باید بگی. فاین قلت فما معنا یکونو، یکی بگه یکونو اینجا نباشه که درسته، بشه قلت ما لنا نتکلم. این یکونو چه کاره است؟ میگه ول کلامو بدونهی متلثب، در صورتی که کلام بدونهی بگو سالمه تامه. میدونم متلثب بهتره، درست شد؟ یا مستطب تو بعضی نسخش داره، مستطب یعنی کامل، سخن بدون اون کامله. فلما کان ذکر الوقت اهم وجب تقدیم، فان قلت فما معنا یکونو والکلامو بدونهی متلفب، میگه لغیل، میگه لغیل ما لنا ان نتکلم به هازا، اگر گفته شده لغیل، میگه اگه اینطور گفته شده ما لنا ان نتکلم به هازا، یعنی ما را نرسیده است که از این حرفا بزنیم. خب بعد یکونو چیکار؟ میگه قلت و معناهو معنا ینبغی و یسهو و یسلهو، معناش یعنی اصلا شایسته نیست، جایز نیست. یه موقع از ما میگیم، ما نمیگیم از این حرفا، یه موقع میگیم اصلا صلاح نیست بر ما که از این حرفا بزنیم. این دومی تأکیدش چیه؟ ینبغی بزنیم، ای ما ینبغی لنا ان نتکلم به هازا، شایسته نیست بر ما که از این حرفو بزنیم، یعنی ما یسه لنا، صحیح نیست بر ما. و نحوهو، مثل این ما یکون لی انا اقول ما لیس لی به حق، ها این ما یکون لی انا اقول ما لیس لی به حق این ما یکونا یعنی چی؟ یعنی اصلا شایسته نیست برای من حرف ناحق بگم. یه موقع میگم من حرف ناحق نمیزنم آقا، این یه تأکید توشه. یه موقع میگم شایسته نیست بر من، جایز نیست بر من حرف ناحق بزنم. این دومی تأکیدش چیه؟ سبحانکه میگه برای تعجبه، من اعظم الامر، تعجب کن از عظمت این کار که یکی بیاد تهمت بزنه به یکی دیگه. فاین قلت ما معنی تعجب فی کلمت تسبیح، یه نفر میگه معنای تعجب در کلمه تسبیح چیست؟ ها؟ این سبحانکه یعنی منزه است خدا، این چجوری میشه تعجب؟ میگه این قلت الاصل فی ذلک ان یسبح الله، اصلش اینه که تسبیح بشه خدا. این در رؤیت العجیب من صنایعه، مجازه، هر کجا شما یه کار خارق العاده ای تو طبیعت دیدید، یه گل خیلی خوشگل، یه چیزی، میگی سبحان الله، تعجب کنی میگی سبحان الله، یعنی خدایا تو منزه ای از نقص، نقص تو وجود تو نیست، ببین چی درست کردی. درست شده نه؟ اصلش برای این بوده. سبحان الله رو کجا میگفتن اصلش؟ موقعی که تعجب میکردن از یه کار خوبی که خدا بگه کرده. ثم کسرا، بعد همینطور هی هرچی شگفتی دیدند سبحانه گفتن، ثم کسرا حتی استعمل فی کل متعجب من، بعد دیگه انقدر سبحان الله در مقابل عجایب الهی گفتن، بعدن دیگه هر کجا بگید از یه چیزی تعجب میکردن چی میگفتن؟ سبحان الله. ولو جزئه شگفتی هایی که خدای تعالی بگو آفریده باشد. این یک توجیه. اول تنزیه الله تعالی من ان تکون حرمت نبیه علیه السلام فاجرت، یا سبحان الله میگید یعنی تعجب میکنم از اینکه ناموس خدا بگید زانیه باشه، یعنی تعجب میکنم از اینکه بگو خدا رو منزه میدونم از اینکه نبی خودش زنی فاسد داشته باشه. قول تنزیه الله تعالی من ان تکون حرمت نبیه علیه السلام فاجر. حالا اینجا یه سوال میکنه، میگه آقا خلاصه کلام اینه، گوش کن، اومدن به رسول خدا تهمت زدن، گفتن زنش خلاف کرده، خدا اینقدر عصبانی شد گفت سبحان الله، سبحان الله، سبحانک، اینطوری بگی. میگه این عمل زشتره یا کفر؟ انبیایی هستن که بگو زنانشون چی بودن؟ کافر بودن، جوری که این پیغمبره رو میخواستن بدن دسته، بگو کفار. چرا اونا نیست؟ میگه فعین قلت کیفت جازه انتکونه امرأت و نبی، میگه شما میگی زن پیغمبر نمیتونه زن فاجره باشه، خدا گفته سبحان الله، یعنی لتنزیه الله من انتکونه حرمت و نبیه علیه السلام، مگه میشه زن خدا، زن رسول خدا فاجره باشه؟ میگه شما قبول میکنید که زن رسول خدا کافره باشه، قبول نمیکنید فاجره باشه؟ میگه کیف جاز ان تکون امرأة النبی کافرتن کامرأة نوح و لوط و لم یجز ان تکون فاجرتن، ولی نمیتونه زنش بگید فاجره باشه. میگه چطوری؟ سبحان الله نداره اگر بگو کافر باشه، اما سبحان الله داره اگر بگو فاجر باشه. میگه بله. میگه می چرا؟ میگه کافر بودن مانع و کافر بودن شأن پیامبره رو نمی آورده پایین، تازه بین یه عده از آدمای نفهمی که اون موقع بودن روشن فکرم حساب می شده، شأنش رو نمی آورده پایین، اما فاجر بودن بگو شأن پیامبر رو می آورده پایین. درست شده نه؟ الان یک نفری اگر فرض بفرمایید که فرزندی از او از نظر فکری منحرف بشه، اون اعلام براءت میکنه، میگه چیکار کنم دیگه، بدون بکنم. اما اگر یه آدم فاسق فاجری شد و لخت و برهنه شد و کذا و کذا، بگه این خیلی براش سنگین تره تا اون. میگه کیف جاز انتکونه امرأت و نبی کافرتن کم رأت نوهن و لوت ولم یجاز انتکونه فاجرتن قلتو لعن الانبیا مبعوثون ایلال کفار، انبیا مبعوث شدن به سویه بگیر کفار. خب زن خود چنم یکیش تازه بین اون مردم این زنه اعتبارش بیشتر از خود پیغمبر است. درست شده؟ نه از جنس خودشونه دیگه. اشکال بر پیغمبر نمیگیرن به خاطر اینکه تو زنت کافر است. درست شد؟ پیغمبر مبعوث شده الی کفار لیدعوهم، برای اینکه اینا رو دعوت کنه و یستعتفوهم و به اینها روی خوش نشون بده عطوفت. فیجب ان لا یکون معهم ما ینفرهم عن، پس باید در پیغمبر چیزی نباشه که اونها رو از پیغمبر به نفرت بندازه. کفر زن پیغمبر باعث نفرت اونها از پیغمبر نمیشه، ولی فجور زن پیغمبر بگید باعث نفرت میشه. ولم یکن الکفر عندهم مما ینفر، کفر چیزایی نیست که اونها رو متنفر از پیغمبر کنه. و اما الکشخنه تو فمن اعظم المنفر، اما کشخنه یعنی این که یک نفر ناموسش بگه فاسق باشه و او بدونه. این دیوس بودن، دیاسه، کشخنه، این از چیزاییه که بگو مردم ازش بعدشون میاد. تو هر قوم و چیزی ناموس داشتن جزءه بگید افتخاراته، بی ناموس بودن بگو چیزیه که اونها رو نسبت به پیغمبر متنفر میکنه. و صلی الله علیه.